ยอห์นบทที่2 วันที่3มีงานสมรสที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีมารดาของพระเยซูก็อยู่ที่นั่นพระเยซูและสาวกของพระองค์ได้รับเชิญไปในงานนั้นเมื่อเล่าองุ่นหมดแล้วมารดาของพระเยซูพูดกับพระองค์ว่า เขาไม่มีเหล้าองุ่น พระเยซูตรัสกับนางว่า หญิงเอ๋ยไม่ใช่ธุระของท่านเวลาของเรายังมาไม่ถึง มารดาของพระองค์จึงบอกพวกคนใช้ว่า จงทำตามที่ท่านสั่งเจ้าเถิด มีโอ่งหินตั้งอยู่ที่นั่น6ใบเพื่อชำระตามธรรมเนียมของพวกยิวจุน้ำโอ่งละประมาณ100ลิตรพระเยซูตรัสสั่งพวกคนใช้ว่า จงตักน้ำใส่โอ่งให้เต็มเถิด แล้วพวกเขาก็ตักน้ำเต็มโอ่งเสมอปากและพระองค์ตรัสสั่งพวกเขาว่า จงตักเอาไปให้เจ้าภาพเถิด เขาก็เอาไปให้เมื่อเจ้าภาพชิมน้ำที่กลายเป็นเหล้าองุ่นแล้วและไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่คนใช้ที่ตักน้ำนั้นรู้เจ้าภาพจึงเรียกเจ้าบ่าวมาและพูดกับเขาว่า ใครๆก็เอาเหล้าองุ่นอย่างดีมาให้ก่อนเมื่อดื่มกันมากแล้วจึงเอาที่ไม่ค่อยดีมาแต่ท่านเก็บเหล้าองุ่นอย่างดีไว้จนถึงเดี๋ยวนี้ หมายสำคัญครั้งแรกนี้พระเยซูทรงทำที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีและทรงแสดงพระสิริของพระองค์พวกสาวกของพระองค์ก็วางใจพระองค์ภายหลังเหตุการณ์นี้พระองค์เสด็จต่อไปยังเมืองคาเปอร์นาอุมพร้อมกับมารดาและบรรดาน้องชายและพวกสาวกของพระองค์และพักอยู่ที่นั่นเพียงไม่กี่วันเทศกาลปาสกาของพวกยิวใกล้เข้ามาแล้วพระเยซูเสด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนขายวัวขายแกะขายนกพิราบและคนรับแลกเงินนั่งอยู่ตามบริเวณพระวิหารพระองค์ทรงเอาเชือกทำเป็นแส้ไล่คนเหล่านั้นพร้อมกับแกะและวัวออกไปจากบริเวณพระวิหารและพระองค์ทรงเทเงินและทรงคว่ำโต๊ะของบรรดาคนรับแลกเงินและพระองค์ตรัสกับพวกคนขายนกพิราบว่า เอาของพวกนี้ออกไปอย่าทำให้พระนิเวศของพระบิดาเรากลายเป็นตลาด พวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกขึ้นได้ถึงคำที่เขียนไว้ว่า ความร้อนใจในเรื่องพระนิเวศของพระองค์จะท่วมท้นข้าพระองค ์พวกยิวจึงทูลพระองค์ว่า ท่านจะแสดงหมายสำคัญอะไรให้เราเห็นว่าท่านมีสิทธิ์ทำการเช่นนี้ได ้พระเยซูจึงตรัสตอบพวกเขาว่า ถ้าทำลายวิหารนี้เราจะสร้างขึ้นภายใน3วัน พวกยิวจึงทูลว่า วิหารนี้เขาได้ใช้เวลาก่อสร้างถึง46ปีแล้วและท่านจะสร้างขึ้นใหม่ภายใน3วันหรือ แต่วิหารที่พระองค์ตรัสถึงนั้นคือพระกายของพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาแล้วพวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกได้ว่าพระองค์ตรัสอย่างนี้และพวกเขาก็เชื่อพระคัมภีร์และพระดำรัสที่พระเยซูตรัสนั้นขณะพระองค์ประทับที่กรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปาสกานั้นมีคนจำนวนมากวางใจในพระนามของพระองค์เพราะพวกเขาเห็นหมายสำคัญที่พระองค์ทรงทำแต่ส่วนพระเยซูเองไม่ได้วางพระทัยคนเหล่านั้นเพราะพระองค์ทรงรู้จักมนุษย์ทุกคนและพระองค์ไม่จำเป็นที่จะต้องมีใครมาเป็นพยานเรื่องมนุษย์เพราะพระองค์เองทรงทราบว่าอะไรอยู่ในตัวมนุษย์